کی طالب علم کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوا ہو, تو ایسی چیزیں ہمارے طلباء کو پتا چلے تو یہ بھی کوشش کریں کہ وہ عمل کریں کہ جس سے آپ کا دل خوش ہو. ایک بار مجھے کسی نے بتایا, ہمارے ذمہ دار سے, میں نے کہ ایک طالب علم ہے فلاں درجے سے اس کا عمل ہے اور مدرلی سب اس کی نہیں چھوٹتی, تو میں نے ان عیسائی بھائی سے درخواست کی کہ مجھے اس کی زیارت کراؤ. تو پھر وہ میرے گھر تشریف لائے تھے, اور اس کے بعد بھی میں خواہش کرتا رہا کہ مجھے ان کی زیارت ہو, مگر پھر نہیں ہو سکی. وہ بڑے درجے کے تھے, اب میرا خیال ہے وہ فارغ ہو گئے ہوں گے درس نظامی کرا کے. مجھے ان سے بہت محبت ہوئی, میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مجھے بخش دے. ایک بار عام دنوں میں پہلے ایک دور چلا تھا فیضان مدینہ میں کہ نفلی روزے کثرت سے طلبا رکھتے تھے پیر شریف کا, اور پھر عصر کے بعد مناجات کرتے تھے, مناجات پڑھتے تھے جس طرح رمضان المبارک میں اپنے معمول ہے فیضان مدینہ میں. تو ایک بار اسی طرح مناجات کا سلسلہ تھا اور میں طلبا کی طرف چلا کہ میں بھی دعا میں شریک ہو جاؤں ان کے ساتھ. تو اسی فیضان مدینہ کا وقت ہے, تو یہاں ایک ستون کے پاس, شاید یہی ستون جو سامنے ہے اس کے پاس میں نے, اور اجتماع وہ اس کے مطلب یہ مندر کے باہر جو ہے نا کھلا آسمان, یہ فنائے مسجد ہے, تو دعا کا اجتماع فنائے مسجد میں ہو رہا تھا. اور یہ اس ٹائم بھائی ستون کے پیچھے, اس ستون کے پیچھے اکیلا, اس کے کپڑوں میں بھی کوئی کلف نہیں تھا, تھے وہی سفید کپڑا سب امام اپنا, وہ چھوٹے سے تھے, ان کی شکل تو نظر نہیں آئی مجھے, تھے چھوٹے سے, اور مناجات اپنے مطلب زوروں پر تھی, اور یہ اکیلے سب سے لا تعلق ہو کر دعا میں جھکے پڑے تھے. مجھے ان پر بڑا پیار آیا, میں ان کے صدقے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری مغفرت, اتنا نیک بچہ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے الگ تھلگ اکیلا چھپ کر ستون کے پیچھے لگا ہوا, مائک کی آواز کرو مناجات میں دعا کر رہا ہے. تب ایسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں اٹھے گدڑی کے لال. اسی طرح ماشاءاللہ بعض اسلامی بھائی پڑھائی کے بڑے شائق ہوتے ہیں, جب ان کا سنتا ہوں کہ یہ بہت مطالعہ کرتے ہیں, فتح رضویہ شریف صاحب اس نے پورا پڑھ لیا, بہار شریعت پوری پڑھ لی, تو فلاں کتاب پڑھ لی, فلاں کتاب پڑھ لی, اور تیسرے درجے میں چوتھے درجے میں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں تائب وغیرہ دیتا ہوں, بڑی ایسوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں, مگر یہ کیا وہ بس کم, ایسے بہت کم, ورنہ یہ سنتے ہیں کہ یہ یوں اللہ گلہ کر دیتے ہیں بعض, تو اس کو گھوسا مار دیتے ہیں, تو کھڈا کر دیتے ہیں, تو تفریح گاہ پہ چلے جاتے ہیں, تو یہ کر دیتے ہیں, تو نماز کے لیے کبھی آتا ہوں میں تو بعض طلبا مخالف سمت جا رہے ہوتے ہیں, میری گاڑی یوں آ رہی ہوتی ہے مسجد صرف جماعت کا وقت ہوتا, اور یہ بےچارے بعض کندھے پر ہاتھ رکھ کر یوں ٹہلتے ہوئے پتہ نہیں ہوٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, یہ بھی مناظر دیکھے میں نے. تو اس لیے جو طالب علم اصولوں کی پابندی کرتا ہے, سنجیدہ ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, مدنی قافلوں کا مسافر بنتا ہے پابندی کے ساتھ, جو جدول ہے اس کے مطابق مدنی انعامات پر جدول کے مطابق عمل کرتا ہے, خانہ پوری غلط سلط کرنا یہ تو پھر دھوکہ اگر پایا گیا تو گناہ گار ہوگا, جھوٹ لکھا تو گناہ گار ہوگا, تو جو عمل کرتا ہے مدنی انعامات پر, اور عمل کر کے خانہ پوری کر کے وہ اپنے وقت کے اندر جمع کروا دیتا ہے, فضول گوئی سے بچتا ہے, زبان اور آنکھوں کے کفلے مدینہ والا ہوتا ہے, نفلی روزوں کی کثرت کرتا ہے, ایسے ہیں بعض اسلامی بھائی ہمارے طلبا جو روز روزہ رکھتے ہیں. جامعات المدینہ مدنی چینل کے ناظرین کو شاید حیرت ہوگی, ایسوں کی ایک تعداد ہے کہ جو رجب شعبان رمضان تین مہینے کے تو روزے رکھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے کہ جو مسلسل روزے رکھتے ہیں, الحمدللہ ایسے بھی الحمدللہ ایک تعداد ہے جو تہجد گزارے ہمارے طلبا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ دور بڑا نازک ہے, تو اس طرح کے پرہیزگار متقی زبان اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، لڑائی بھڑائی کرنے والے سے بچنے والے، اس طرح کی تعداد عموماً کم ہوتی. اب دنیا میں بارعمل مسلمان بہت تھوڑے رہ گئے، نازک دور. تو یہ تھوڑے ہی غنیمت ہیں، اور ایسوں کی برکت سے ہی نہ جانے مطلب کیا کیا دنیا کا نظام چلتا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ مطلب ایسوں کی کثرت ہو جائے اور ہم سب ہی ایسوں کے صدقے میں اچھے ہو جائیں. تو میرے طالب علم اسلامی بھائی، میری ان درخواستوں پر ضرور توجہ فرمائیں اور مہربانی کر کے نیک بن جائیں. جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اس کام میں انہماک رکھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اپنے اسباق کو یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مدنی کاموں میں بھی اپنے آپ کو مشغول کریں. ایسا ذہن نہ رکھیں کہ پہلے ہم پڑھ لیں تو بعد میں مدنی کام کریں گے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ جب آپ پڑھ لیں گے تو گھر والے بولیں گے آپ بھائی کما کے لاؤ، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ پھر ظاہر ہے کہ وہ قصبے معاش کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ بھی ہونا چاہیے، ضرورت ہو تو اس کی کرنا. یہ تو پھر آپ بولیں گے جوان ہو گئے تو اب شادی کروائیں گے آپ کی، تو اب اس طرح آپ کی مصروفیات بڑھ جائیں گی. ابھی عہدے طالب العلمی میں آپ کو پتا بڑی بڑی حکومتیں جو ہے نا طالب علموں سے کام لیتی ہیں، جیسے بھی کام لیتی ہیں ان سے کام لیتی ہیں. کئی سیاسی پارٹیوں کے انڈر میں طلباء کی تنظیمیں ہوتی ہیں کہ وہ ان سے کام لیتی ہیں. طلبا کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ وقت ملتا ہے. اب یہ کہ کوئی اچھا کام لیتا ہے کوئی برا کام لیتا ہے، طلبا سے ہم بھی کام لیتے ہیں، الحمدللہ ہم اچھا کام لیتے ہیں. ہمارے بے شمار طلبا جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر بھی ہیں، پورے پورے علاقے، پورے پوری تحصیلیں، بعض ڈویژنوں پر ہوتے ہیں، سنبھالتے ہیں، روز درس بھی دیتے ہیں اور مدنی مشورے کرتے رہتے ہیں اور نیکی کی دعوت کے دھوئیں مچاتے رہتے ہیں. تو آپ اگر یہ ذہن بنائیں گے نا کہ ہم نے پڑھ لیں تو پھر کریں گے، جیسے اس کا مجھے یہ کڑوا تجربہ ہوا، 12 ماہ کی ترکیب دی تو بولتے ہم وہ درس نظامی کر کے کریں گے، تو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. 1 سال کوئی 2-3 تیار ہوئے، خوب زور لگایا، درس نظامی کیے ہوئے، تو یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی. پھر یہ ذہن بنا کہ ہم نیچے سے اٹھاتے ہیں، تو اب پہلا درجہ ہو یا آخری درجہ، ہم نے 12 ماہ کے لیے اٹھانے شروع کیے اس طرح کو ترغیب دلانی شروع کر دی، جبکہ وہ مطلب معیار پر پورا اترے سفر کے. تو آج الحمدللہ چند ہی سالوں میں سینکڑوں طلبا ایسے ملیں گے جنہوں نے 12 ماہ کے سفر کیے، اور ابھی 12 ماہ کے سفر میں جنہوں نے 12 ماہ کی نیتیں کی، بعض ایسے ہوئے کہ جو درس نظامی کرنے کے بعد وقف ہو گئے دعوت اسلامی کے لیے، وہ لگے ہوئے مدنی کاموں میں. تو اس طرح آپ ابھی سے مدنی کام کریں گے نا تو آپ کامیاب ہوں گے، بعد پر زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. اور اس طرح مدنی کام میں آپ کی اخلاقی تربیت ہوگی. صرف مدرسہ پڑھنے سے اخلاقی تربیت ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے. اب پرانے پڑھانے والے چلے گئے جو رو رو کر حدیثیں پڑھاتے تھے، جو عمل کر کے عمل کی ترغیب دلاتے تھے، اب ایسے لوگ نایاب نہ صحیح لیکن کمیاب ہیں. حالات آپ کے سامنے نفسا نفسی کا دور ہے، اس لیے آپ خود یہ جب مدنی ماحول کو اپنا کر اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں گے اور یہ کام بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ نے وہ نکھار آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو دل کا سکون نصیب ہوگا. ورنہ یہ کہ آپ بھی یہ سوچیں گے پہلے تعلیم لے لوں پھر کروں گا، تو یہ اسکول کالج کے طلبا جو یہ دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ میں ذرا یہ کر لوں، گریجویشن کر لوں، فلاں ڈگری حاصل کر لوں تو پھر کام کروں گا. تو اسی طرح دیگر افراد بھی اپنا اپنا کہ یار پہلے میں کما لوں، تھوڑی میں مولی بنا لوں اپنی، یعنی کہ کیپیٹل بنا لوں، تو اس کے بعد اس کو کاروبار میں لگا دوں گا، دکان ذرا میری چل جائے تو یہ کر لوں تو وہ کر لوں تو میں پھر دین کا کام کروں گا. تو آپ بتاؤ دین کا کام کرے گا کوئی؟ کیا جو فالتو فارغ بیکار ہیں کیا وہ لوگ ہی دین کا کام کریں گے؟ تو علم دین حاصل کرنا اگرچہ دین کا کام ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو علم دین بھی اخلاص کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں. اور پھر یہ کہ چونکہ زندگی کا بھروسہ تو ہے نہیں، کئی طلبا ہمارے یہاں آپ کو بھی پتا ہوگا فوت ہو گئے، ایسے طالب علمی نہیں بےچارے فوت ہو جاتے ہیں. اب بھی کر لیں اور بعد میں پتہ نہیں یہ جذبہ رہے گا بھی یا نہیں، اور تجربہ یہ کہ بعد میں جذبہ نہیں رہتا, بہت کم ایسے ملتے ہیں کہ جن کو بعد میں, کیونکہ بعد میں بس ان کی مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر نہیں کر پاتے. اب بھی اسے کام کرتے کرتے جب عالم بنو گے اور دعوت اسلامی کے مبلغ بنو گے, دیکھو ہم کو منچ کے مقرر نہیں چاہیے کہ صاحب وہ کھڑا کھڑی کا وہ مقرر, تو اب اس کی نقالی شروع کر دی تو وہ صاحب وہ جو امام المناظرین ہے تو آپ نے اس کی نقالی میں دھڑا دھڑی شروع کر دی. میرے کو ایسے نہیں چاہیے معذرت کے ساتھ, کیونکہ ایسے منچ سنبھالنے والے ہمارے پاس بہت ہیں, وہ اپنے ماس پر لگے ہوئے, صحیح ہے وہ اپنی جگہ جیسے بھی ہیں وہ لگے. مجھے دعوت اسلامی کے مبلغ چاہیے, اگر آپ منچ کے مقرر بنیں گے تو شاید میرا دل خوش نہیں ہوگا کہ وہ تو پہلے سے موجود ہے. سبھی اگر یہی کرتے رہے تو پھر یہ کہ گھروں سے بلا کر دروازے بجا کر نمازوں کے لیے کون لائے گا, کیونکہ میں نے تو ڈور ٹو ڈور جا کر کام کیا نا, میں خود الحمدللہ گھروں پر جا کر نماز کے لیے لے آتا تھا فجر کی نماز میں, اور اللہ کے میں دعوت اسلامی کا جب تصور نہیں تھا اس دور میں بھی میں نے یہ کام کیے کہ جا کر دکانوں پر بولتا تھا یہ نماز کا وقت ہو گیا, اور کچھ اس میں میرے ساتھ ہو ہی جاتے تھے, مسجدوں میں جا کر بیانات کیے میں نے, تو بہت پرانا مطلب الحمدللہ میرا یہ سلسلہ تھا. تو میرا ذہن یہ بنا اور اس میں الحمدللہ دین کی خدمت ہوئی نہیں ہوئی وہ آپ کے سامنے. انشاءاللہ بابا آپ کی روحانی اولاد, آپ کی مدنی اولاد اپنے مدنی باپا اپنے روحانی باپا کے نشے قدم پر چل کر اسی انداز سے دعوت اسلامی کا کام کرے گی. انشاءاللہ بیان بھی اس طرح کریں گے کہ ہمیں بیان کرتا دیکھ کر کوئی یہ کہے گا دیکھو دیکھو پاپا کی نقل کر رہا ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ گھر گھر جائیں گے پاپا نیکی کی دعوت دیں گے, نمازوں کے لیے بلائیں گے, انفرادی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ وسوسہ ذہن سے نکال دیں کہ میں پڑھ لوں پھر کام کروں گا, اب بھی سے کام شروع کر دیں, کام کرتے کرتے انشاءاللہ منجھ جائیں گے, تو پھر جو کام میں نکھاروں گا نا بڑے ہو کر کب آپ سیکھیں گے کام کرنا, اور کب مطلب پھر جھجک آئے گی, پھر آپ علامہ صاحب کہلائیں گے, لوگ دس بوسیاں کرتے ہوں گے تو آپ کو پھر شرمیں آئیں گی, لوگوں کو انفرادی کوشش کرتے ہوئے اب بھی سے انفرادی کوشش کر کے ایسے منجھ جائیں. یعنی ابھی الحمدللہ اب بھی میرا جذبہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو میں انفرادی کوشش کر سکتا ہوں, اور اگر بادشاہ یا وزیر اعظم مل گیا میرے ہاتھ آ گئی ہے اور موقع ملا تو ان کو بھی میں انفرادی کوشش کر سکتا ہوں. الحمدللہ میرا یہ جذبہ ہے, میں وہ جس کو شرم اور جھجک میں اپنے اندر اتنی نہیں پاتا جتنی عام آدمی ایک مطلب ڈرتا ہے شرماتا ہے جھجکتا ہے, میں تو بول دیتا ہوں جب موقع ملتا ہے الحمدللہ. ہاں یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب گمان غالب ہے کہ مان جائے گا, اور وہ جب یہ کہ امر بالمعروف کب واجب ہے کب مستحب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, تو اسے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بول دیتا ہوں. اب آج ہی کسی کو میں نے تعزیت کے لیے فون کیا تو السلام علیکم کہا, جواب ملنے کے بجائے کچھ اور بیچارے نے جوش میں آ کر بولنا شروع کر دیا. پھر میں نے اس کو پوچھا بھائی میرا آپ نے سلام سنا کہ نہیں, بولا ہاں سنا, بولے جواب آپ نے نہیں دیا, بولتا وعلیکم السلام. اب ظاہر ہے کہ اگر قصدن سلام کا جواب تاخیر سے دے تو ترک واجب ہوا, کہ جواب فوراً دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. اب آپ کی آواز اچانک سنتے تو آپ کی آواز اچانک سنتے تو گھبراہٹ جھڑ جاتی ہے بابا, یہ یقین نہیں آتا کہ بابا کا فون آ گیا. وہ اتنا بےچارا گھبرایا ہوا تھا, میں نے بار بار کہا کہ بھائی توبہ ہی کر لو آخر ہو گئی آپ کو, تو اگر قصدن کیا واقعی اگر ہوش ہی نہیں تھا اس کو تو اس پر کیا قلم چلے گا, تو خیر اس نے بےچارے میں وہ اس میں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو, بے شک جی جی بے شک کر لو یار توبہ, بالکل بالکل آخرکار ان میں استغفر اللہ کہا میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھا کہ توبہ اس وقت واجب ہوگی جب قصدن جواب نہیں دے گا, اب ہوش ہی نہ رہا تو اب پھر وہ تو مرفوع القلم ہو گیا, اللہ کرے وہ کیسا بے ہوش تھا, تو اس کو ہوش ہی نہیں تھا. تو یہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح سلام میں تاخیر کرے تو اس کو امر بالمعروف کریں, کہ اگر قصدن اس نے جواب میں تاخیر کی ہے تو وہ ظاہر گناہ گار ہے, جواب دینا اس گناہ کا ازالہ نہیں ہے, جواب بھی واجب تھا اور فوراً دینا بھی واجب تھا, تو جواب دے کر ایک واجب پر تو عمل کر لیا اس نے, دوسرا واجب باقی رہا, تو اس پر یہ کہ وہ اس کو سمجھا دیا جائے تاخیر کا. اچھا اب یہ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے کہ سلام یعنی کہ تحیت کے وقت سنت الموقعہ ہے، سلام یہ تحیت ہے نا ملاقات کی، ہاں ملاقات کی تحیت ہے، تو ملاقات کے وقت جو سلام کیا آیا اسی کا جواب واجب ہوگا یا ہر سلام کا جواب واجب ہوگا؟ جی جی سلام کا جواب دینا جو واجب لکھا گیا ہے اس میں یہی قید لگائی ہے کہ وہ وہی سلام ہے کہ جو سلام تحیت ہے، سلام ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں کہ جن سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، جیسے استاد بیٹھا ہے اور شاگرد اس سے سبق پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو اب یہ جو اسے سبق پڑھنے آیا ہے بطور خاص اس سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، اب اگر وہ سلام کرتا ہے تو یہاں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوگا۔ ہاں دے گا تو صحیح کہ سلام کا جواب دینا بہرحال ایک اچھی بات ہے، لیکن دینا واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض شاگرد استاد سے ملاقات کے لیے ہی آیا، اب اس صورت کے اندر سلام کرے گا تو اب اس سلام کا جواب دینا واجب ہوگا۔ اور کھانا کھا رہا ہے جیسے، تو کھانا کھا رہا ہے تب بھی جواب، کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی وضو کر رہا ہے یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو چونکہ اب اس کا محل وہ ملاقات والا محل نہیں ہے، اب اگر سلام کرے گا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ اسی طرح بھیک مانگنے والا آیا سائل، تو اس کو بھی سلام کا جواب نہ دے، کوئی بات نہیں، سائل آتا نا۔ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں اس کی کافی ساری مثالیں بیان، الحمدللہ جزاک اللہ۔ اچھا ٹیلی فون پر جو یہ سلام تحیت ہوگا، یعنی فون پر ہم نے کسی کو السلام علیکم کہا مسلمان کو، تو اس کا جواب واجب ہوگا یا کیا؟ خط کے اندر اگر سلام لکھا جائے تو اس کا جواب دینا واجب فرمایا ہے، جبکہ وہاں پر بھی ظاہراً باقاعدہ ملاقات نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ملاقات کی ایک صورت قرار دیا گیا ہے، تو اب اسے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ فون بھی اسی کے اندر داخل ہے، بلکہ اس سے شاید خط کی بہ نسبت تو یہ زیادہ قوی صورت ہے ملاقات، فوری جواب دے، ورنہ وہ خط میں تو تحریری جواب سے بھی کام چل جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ زبان سے جواب دے دے، تو خط تو پتہ نہیں کب پہنچے اس کو۔ جزاک اللہ خیر۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا آپ نے اس طرح جیسے سلام کرنے والے کو نیکی کی دعوت پیش کی اور اس سے جواب بھی لیا، توبہ بھی کروائی، تو ایسے تو کئی مواقع روزمرہ کی زندگی میں، وضو خانے پہ بیٹھے ہیں تو آتے ہیں، مسجد میں ہیں تو آتے ہیں، راہ چلتے ہوئے آتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا نیکی کی دعوت کی یہ پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے؟ تو یہ مشق کہاں ہوتی ہے کچھ اس طرح کا؟ اصل مسئلہ یہ کہ پہلے تو یقین ہو کہ وہ گناہگار ہوا ہے۔ اب جیسے کہ میرے ساتھ بارہا یہ صورت پیش آتی ہے کہ جب کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے تو سنت یہ ہے کہ وہ سلام کرے، نہیں کرتے سلام، کر کے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا یہ آپ کے پنجاب میں ایک تعداد ہے جو جی بسم اللہ کر کے ملاقات کرتے ہیں، حالانکہ یہ سلام نہیں ہے۔ بسم اللہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ موقع بسم اللہ کہنے کا نہیں ہے، یہ آپ کو بھی شاید تجربہ ہوگا، بڑے بوڑھے زیادہ یہ بےچارے اس طرح کرتے ہیں، تو سمجھانا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، اتنے پکے ہو گئے ہوتے ہیں اپنی عادت میں، لیکن سمجھانا چاہیے۔ یا یہ کہ ایک تعداد ہے جو مذہبی حلیے والے ہوتے ہیں اپنے، مگر جب بھی ملاقات کرتے ہیں سلام نہیں کرتے، خالی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں السلام علیکم، اور کہہ کر بھی پھر تشویش کا شکار ہوتا ہوں، جواب دیتا نہیں ہے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ارے بھائی جواب دو نا، سلام میں نے عرض کیا ہے۔ تو اب یہ کہ کیونکہ ملاقات کے لیے یہ آیا ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں تو سلام کرنا اس پر سنت تھا، تو میں نے پہل کر دی، جائز تو یہ بھی ہے۔ میں نے غزالیہ دورہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت دیکھی تھی، وہ سلام میں بہت پہل کرتے تھے، کوئی بھی آئے السلام علیکم، وہ بولنے اپنے بولنے جائے سے پہلے ادھر سے سلام ہو جاتا تھا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو اب یہ کہ جیسے ملاقات کے لیے اگلا آیا اور سلام اس نے کر دیا جس کے پاس ملاقات کے لیے آیا، اب اس پر جواب واجب ہو گیا نہیں؟ یہ ایک ابھی ذہن میں آیا مسئلہ کہ ملاقات کے لیے تو یہ گیا ہی نہیں ہے, اب اس نے جواب نہیں دیا تو سلام نہ کر کر اس کی سنت تو فوت ہوئی, جواب نہ دے کر آیا یہ ترک واجب کا مرتکب ہوا یا کیا؟ اس نے سلام نہیں کیا, ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. اس کی تفصیل. اچھا بعض اوقات دونوں کا آمنا سامنا ہوا, اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو سلام کرے تو اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ ملاقات کی ترکیب ہے ان کی, تو جواب دینے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے. دوسرا سلام کرنا بھی نہیں آتا, السلام علیکم کے مخارج نہیں درست ادا کرتے, اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتے, السلام علیکم, السلام علیکم, اور جواب میں بھی وعلیکم سلام, مالیکم سلام, پتہ نہیں کیا کیا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں تو سلام کرنا وقت نہیں آتا. اچھا اب مزے کی کیا ستم ظریفی یہ کہ پڑھے لکھے اور بعض اوقات دستار بندی کیے ہوئے, جن کی دستار بندیاں ہو چکی ہوگی, وہ یہ ایک بار نہیں, مجھے بارہا اس کا تجربہ شیئر کرتا ہوں, وہ بےچارے جب مجھے دعا کے لیے یہ چٹھی لکھتے نا تو السلام علیکم لکھتے تو السلام اور علیکم کے بیچ میں واؤ لکھتے. اب پتہ نہیں اتنے سال کیا پڑھا انہوں نے, ان میں واؤ کہاں سے آ گیا, یہ سمجھتے میم واؤ پیش مو السلام علیکم, شاید یہ یوں سمجھتے. عوام تو لکھتے ہیں, عوام تو السلام علیکم السلام نہیں لکھتے, اسلام لکھتے ہیں, حالانکہ سین سے پہلے لام ہے, الف کے بعد لام ہے, پھر سین ہے, تو وہ اسلام اور پھر واؤ, یعنی وا علیکم اسلام و علیکم, تو وہ تو بیچارے مطلب اب جو بھی لکھتے ہیں خواص بھی وہ چوک جاتے ہیں. تو یہاں میم کے بعد واؤ نہیں ہے, میم پر پیش ہے السلام علیکم. تو یہ اس کی پریکٹس کریں لکھنے کی, کتاب میں دیکھ کر جس طرح لکھا ہو نا اس طرح آپ لکھنے کی پریکٹس کریں. سر کم از کم اب مسلمان کو سلام تو کرنا آ جائے, یہ بھی نہیں آ رہا, تو سلام کرنے کی نیتیں بھی آنی چاہیے. بہار شریعت کے 16 حصے میں آیات اور احادیث بیان کرنے کے بعد جب مسائل شروع کیے نا آپ نے, بہار شریف کا اسلوب ہی ہے, پہلے آیتیں ہوتی ہیں پھر حدیث ہے, اس کے بعد وہ فقہی مسائل, تو یعنی کہ آیات اور روایات ختم ہونے کے بعد پہلا مسئلہ نیت کا لکھا ہوا ہے. 16 حصہ ہے وہ زبانی عرض کر دیتا ہوں, اس طرح کا مطلب یعنی کہ وہ نیتیں لکھی ہیں کہ سلام لکھا نا. یہ 101 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ, چھوٹا سا رسالہ ہے 32 پیج کا, اس کے صفحہ نمبر 2 پر السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول لکھے ہیں. تو ان میں دوسرا مدنی پھول جو ہے وہ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزئیے کا خلاصہ ہے, سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے, اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. تو اب یا تو سلام کر کے لوٹ لیتے ہیں, گاہک کو پھنسانے کے لیے سلام کرتا ہے تاجر, تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے. تو سلام جس کو ہم نے کیا تو سلام کے معنی السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, تو ہم نے اس کو سلامتی کی دعا دی, سلام یہ دعا ہے, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہوگی تم پر سلامتی ہو, تو یہ بھی نیت کرے کہ تو بے فکر ہو جا, یہ تیری جان تیرا مال تیری عزت مجھ پر حرام, میں اس میں کوئی ناجائز دخل اندازی نہیں کروں گا, میں تجھے پروٹیکشن دوں گا, تو میری حفاظت کر. اس طرح نے سلام کی نیت کریں. ہمارے یہاں تو وہ نیت تو یاد ہی نہیں رہتی, سلام کرنے کا رواج بھی کم ہو گیا. سلام سے پہلے کیا حال ہے بولتے ہیں, بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ گالی سے ابتدا کرتے ہیں. جو بازاری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض وقت گالیاں دیتے ہیں شروعات میں. تو مسلمان کا طریقہ السلام علیکم, کتنا پیارا طریقہ ہے کہ مطلب یہ کہ سلامتی. اب یہ کہ مطلقاً یا سلامتی ہے, چاہے صبح ہو شام ہو رات ہو کچھ, جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ صبح بہتر ہو, تو اس کا مطلب دوپہر کا بیڑا غرق ہوتا رہے صبح بہتر ہو جائے, یا گڈ ایوننگ تو پھر نائٹ کا بیڑا غرق تو پھر گڈ نائٹ تو صبح کا کیا بنے گا. تو اس لیے ہمارے اسلام نے السلام علیکم سکھایا. تو سلامتی سلامتی اول تا آخر, از ابتدا تا انتہا سلامتی, دنیا کی سلامتی, قبر کی سلامتی, ایمان کی سلامتی, آخرت کی سلامتی انشاءاللہ. اور پھر بابا دنیا کا مسلمان کسی بھی زبان میں ہو سلام ایک ہی زبان میں کرتا. بالکل بالکل السلام علیکم کہنا پڑے گا اس کو, ہاں گڈ بائی اور ٹاٹا اپنا کام نہیں. دنیا بھر میں مسلمان جن کا تھوڑا سا بھی مذہبی ذہن ہے, چاہے وہ عربی ہو انگلش ہو فرینچ ہو کوئی بھی کسی بھی زبان کا ہو, مہمان ہو پنجابی زبان کا ہو اردو زبان کا ہو, کہتا سلام اسی زبان میں ہوگا جو سلام کرتا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے. ورنہ بعض آداب عرض ہے جی اس طرح کی کرتے ہیں, مگر ہم جو اسلام سے محبت کرنے والے اور جن کو تھوڑی بہت معلوم ہوتے وہ السلام علیکم کہتے ہیں الحمدللہ. وہ بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں کو بھی میرا سلام کہہ دیجیے گا, جی جی جی جی وعلیکم السلام. وہ ہمیں تو پوری سلام کہتا, اس کو کہتے ہم نے آپ کو نہیں کہا, وہ کسی اور کو کہا جی جی وعلیکم السلام, اس کو کیا سمجھائیں. اور سر پیٹنے کا موقع تو اس وقت آتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں. بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا, جب میں کہتا ہوں تو یہ بیسویں بار سینکڑوں بار کہوں تو شاید ہو سکتا ہے مبالغہ نہ ہو, جب ان کو کہتا ہوں نا کہ بھائی سبحان اللہ مبارک ہو, بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا وعلیکم السلام. یار تم کو کون سلام کر رہا ہے یار, امانت دے رہا آپ کو پہنچا دینا. تو یہ جب تک مدنی قافلوں میں مسافر نہیں بنیں گے نا ذہن بنے گا نہیں, بہت مشکل ہے. تو اس لیے جس کو کہا گیا کہ بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا, تو اس کو جواب دینے کی حاجت نہیں ہے, نہ اس کا جواب دینا کافی ہوگا, بلکہ اس کو یاد رکھ لے لکھ لے کہ بھائی فلاں نے مجھے کہا ہے, اور جا کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دے. بلکہ اگر ہاں کہہ دیا کہ میں آپ کا سلام کہہ دوں گا تو آپ پہنچانا واجب ہو جائے گا. اس طرح کسی دوسرے کا کہا کہ بھائی وہ آپ کی مسجد کے پیش امام صاحب کو میرا سلام کہہ دینا, تو ابھی خود وعلیکم السلام نہ کہیں, بلکہ پیش امام صاحب اگر اس نے ہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں سلام کہہ دوں گا, تو اب پیش امام صاحب کو سلام کہنا واجب ہو گیا کہ بھائی آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے. آپ کے ابو کو سلام کہنا, تو آپ وعلیکم السلام نہ کہیں بلکہ یہ سلام آپ کے ابو کو پہنچا دیں. اگر ہاں کہہ دیا تو واجب ہو جائے گا, ہاں نہ بھی کہا تب بھی پہنچانا اچھی بات ہے. سلام کہ اس دیا دے محبت, یعنی کہ محبت میں اضافے کا سبب بنے گا یہ سلام پھیلانے سے, محبت بڑھتی سلام کرنے سے. بلکہ اکثر مسلمان خط کے جواب میں ایس ایم ایس کے جواب میں اور سلام کے جواب میں نہیں وہ وعلیکم السلام نہیں کہتے نہیں لکھتے. اگر کوئی اس نیت سے سلام نہ کرے کہ اگر میں سلام کروں گا اور جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا, اس بارے میں کیا فرمانا؟ بتاؤ رضویہ شریف میں اس کا جواب ہے اس طرح کے اعتراض کا کہ اس کی وجہ سے اپنی سنت ترک نہ کرے کہ کوئی, اور پھر یہ کہ یہ تو بدگمانی کی طرف بھی تو جا رہا ہے نا کہ وہ اگلا جواب نہیں دے گا, یہ کیسے پتا چلا؟ تو سلام اور یہ تو اسلام کا شعار ہے, ہمارے اسلام کی ایک پہچان ہے نشانی ہے. تو اگر اس وجہ سے ہم سلام ترک کر دیں گے تو پھر کوئی سلام ہی نہیں کرے گا, تو بالکل سلام مٹ جائے گا. تو سلام کرے اور اگلا اگر جواب نہیں دیتا یا غلط جواب دیتا ہے امر بالمعروف کرے, اگر وہ سمجھنے والا ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ اس کو سمجھائے سلام جواب وغیرہ, تو سلام ترک نہ کرے. ابھی ایس ایم ایس کہ جو سلام اس کا جواب بھی واجب ہے, خط اور ایس ایم ایس سب اگر آپ کو خاص کر کے کسی نے ایس ایم ایس کیا تو ظاہر ہے کہ یہ خط ہی تو ہے, خط کی ایک صورت ہی ایس ایم ایس, تو جواب دینا ہوگا اس کا بھی. جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی نے مطلب یہ بھی برقی ڈاک اس کو کہیں گے اردو میں برقی ڈاک، جس کو ہم مطلب ہے کہ ای میل کے ذریعے جو میل کہتے ہیں نا میل آئی، تو یہ برقی ڈاک ہوتی ہے، اس کو بھی سلام کا جواب تو دینا ہی پڑے گا. باپا یہ ایس ایم ایس میں السلام علیکم کی جگہ صرف لفظ سلام لکھتے ہیں، تو کیا اس سے بھی سلام کی سنت ادا ہو جائے گی؟ یہ تو بہت بہتر طریقہ ہے کہ السلام علیکم کا عین چونکہ عربی انگلش میں عین نہیں ہے، تو یہ تو لفظ سلام ہی لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سلام بھی سلام ہی ہے. اگر کسی نے آپ سے کہا سلام، ملاقات کے علاوہ کہا سلام، تو اب بھی جواب تو واجب ہو جائے گا نا. آپ وعلیکم کہہ دیں یا جواب میں کہہ دیں السلام، یا پورا اپنا جو مروجہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. تو لفظ سلام سے بھی سلام ہو جائے گا. وہ قرآن پاک کی آیت بھی تو آپ ہی پڑھ دیجئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے تھے، قالوا سلاما، دونوں طرف سے سلام سلام. اتاك حديث ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کہا، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. لفظ سلام کہنا یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، تو کسی نے سلام کہا تو یہ پورا سلام ہے. تو اب یہ کہ حدیثوں میں السلام علیکم کی تعلیم آئی ہے، اور اب چونکہ ہمارے یہاں مروج السلام علیکم ہے، الگ حدیثوں میں السلام علیکا بھی آیا ہے، اب چونکہ السلام علیکم مروج ہے تو اس لیے اسی طرح سلام ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم نے وہ واحد اور جمع کے فرق کرنے شروع کر دیے، یا کسی نے عورت کو السلام علیکے کہنا شروع کر دیا کہ السلام علیکے عورت کا بنے گا، تو یہ اس سے کیا وہ تنفیر عوام کا باعث ہوگا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اور لوگ اس کو مطلب پسند نہیں کریں گے. ایسی جدت جو باعث نفرت و عوام کے لیے وہ نہ کی جائے، تو اس لیے وہ شروع سے السلام علیکم چلا آ رہا ہے، تو اس لیے ابھی السلام علیکم ہی آپ نے کہنا ہے. صرف لفظ سلام سے آپ کہیں گے نا تو بھی لوگوں کو یہ اس میں مزہ نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر انکار کر کے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بےچارے مطلب یہ نہیں کہ انکار کی بلا میں پڑھیں گے، اس طرح سلام ہوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سلام تو قرآن سے ثابت ہے صرف لفظ سلام سے. تو لفظ سلام جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، چنانچہ پارہ 26 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، اور پھر 25 آیت میں ہے، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منکرون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے، سلام کہا، وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا سلام، ناآشنا لوگ ہیں، ناآشنا سا لوگ ہیں. تو وہ اس میں خزان العرفان میں فضل الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 یا 12 فرشتے تھے، یہ مہمان جو آئے تھے جنہیں یہ ناشنا سمجھے تھے, ان کے لیے ناشنا تھے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ شریف نہیں تھی اس طرف. تو یہ جو دس یا بارہ فرشتے تھے, اور یہ بات آپ نے اپنے دل میں فرمائی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ دیکھیں موقع اچھا سلام کا ذکر خیر چلا ہے تو ہم سب مل کر اس بات کی توبہ کر لیتے ہیں کہ آج تک جتنے سلام کے جواب میں قصدن تاخیر ہوئی یا جہلن تاخیر ہوئی, نہ کیونکہ یہ مسائل سیکھنا بھی واجب کے سیکھنا واجب ہے, جس پر جو عمل واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے, جس جو عمل سنت الموقعہ ہے اس کا جو کام ہمارے لیے سنت الموقعہ ہو جائے تب اس کا سیکھنا بھی سنت الموقعہ, جو فرض ہے اس کا سیکھنا فرض. تو چونکہ ہم بالغ بھی ہیں عاقل بھی ہیں اور سلام سے ہمارا واسطہ ہے تو ہم کو یہ معلومات ہونی ضروری ہے کہ جواب دینا چاہیے فوراً دینا چاہیے, تو یہ تاخیر بھی اس کی گناہ ہے, جواب نہ دینا بھی گناہ ہے. تو ہم توبہ کر لیتے ہیں اس سے کہ میں جو الفاظ بولتا ہوں آپ بھی اس کو بولتے رہیے کہ ہو سکتا ہے ہم سے بھی کئی بار یہ گناہ ہو گئے ہوں گے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ آج تک جتنی بار بھی میں نے واجب ہونے کے باوجود جواب سلام نے تاخیر کی یا سلام کا جواب ہی نہ دیا اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ سلام کے جواب میں نہ تاخیر کروں گا نہ ہی جواب سے خود کو محروم کروں گا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ پچھلے تین دنوں سے جامعۃ المدینہ کے باب پاکستان بھر کے اور بیرون ملک کے بھی اساتذہ طلباء ناظرین وغیرہ کا تربیت اجتماع جاری ہے, اور آج اس تربیت اجتماع کی آخری نشست کے یہ آخری لمحات ہیں. اب انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے دور حدیث کر کے فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ عزوجل. اس سے پہلے کہ دستار بندی ہو, امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی سلام کے حوالے سے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے توبہ کروائی ہے, تو تمامی گناہوں سے توبہ کروا دیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. اور بیعت بھی کروا دیں کہ امیر سنت ہمیں غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل کرتے ہیں, اور ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. توبہ کی بشارتیں الحمدللہ اس بیعت کرنے میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ میرا مدنی مشورہ ہے کہ جو امیل سنت کہتے جائیں آپ بھی دہراتے جائیے, انشاءاللہ ہم امیل سنت کے مرید ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین اور جو بالخصوص جو یا طلبا فیضان مدینہ میں یا ملک بھر میں ہیں، آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ روزانہ 10:10 پر کم و بیش صبح آپ کے مدنی چینل کے پر جامعۃ المدینہ کے حوالے سے سلسلہ روزانہ نشر کیا جاتا ہے اور آپ کو 45 کم و بیش مدنی چینل دکھایا جاتا ہے جس میں بیانات اور سوالات وغیرہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اگلی پیر سے اسی طرح مدنی چینل پر صبح جو آپ کے مدنی چینل کا جو ایک درجہ ہے دیکھنے کا اس پر اس وقت جو 3 مدنی مذاکرہ ہوا ہے انشاءاللہ یہ قسط وار آپ کو دکھایا جائے گا. تو تمام طلبہ اساتذہ ناظمین مجلس اسلامی بھائی ضرور ضرور اگلی پیر سے اس کا اہتمام کریں اور ایک بار پھر جو امیل سنت نے ہمیں جو ان 3 میں مدنی بھول عطا کیے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس کی دہرائی بھی ہو جائے گی اور نیت کرتے ہیں کہ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہوئے خود کو اور اپنے جامعہ کو معطر معطر معطر کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے تمام نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں بارے میں کچھ نہیں کروں سب سے نظامی والوں کا سب کو پتا اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام دین سے عرش معلا دین سے عرش معلا الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ربی حب امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حب امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا تو سلام دین سے عرش معلا دین سے عرش معلا الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ اٹھ شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دین سے عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی وہ دعا یہ ہے تو اب یہ کہ تین مرتبہ دعا پڑھ لیں اس کو یاد بھی کر لیں اور اپنے اپنے یہاں مجالس خیر یعنی اجتماعات وغیرہ کے اختتام پر اس کی عادت بھی بنائے پڑھوائے بلکہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سلام بھائیو, مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ذکر اللہ کر سکتے ہیں, عبادت کریں گے. اب جیسے بیان ہوا, بلکہ یہ جو میں بول رہا ہوں نا, یہ بھی ذکر اللہ ہی کی قسم ہے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, امر بالمعروف کر رہا ہوں, بلکہ نہی عن المنکر کرنے لگا ہوں, برائی سے بچانے لگا ہوں اس وقت. تو یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا سحری پر بلوائیے, تو یہ ذکر اللہ کی قسم میں سے کوئی قسم نہیں ہے. اور حدیثیں واضح ہیں جن میں مسجد کو بچوں پاگلوں اور شور سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے, تو ایسا شور کہ جو ذکر اللہ پر مشتمل نہیں ہے, بلکہ ذکر اللہ پر مشتمل شور کے بھی اوقات ہوتے ہیں. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تلاوتیں کر رہے ہیں, تو اس وقت اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. لوگ سوئے ہوئے تب بھی اجازت نہیں ہوگی کہ دوسروں کی نیند میں ہم مخل ہوں گے. اس لیے یہ سحری پر بلوائیے آپ نعرے جو لگاتے ہیں نا, ان سے توبہ کریں. جتنی بار جب جب لگایا اس سے توبہ کریں, ٹھیک ہے؟ اور آئندہ احتیاط بھی کرنا. کان پکڑ رہے تو کان پکڑنا توبہ ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.